ostrów Kalisz. Ruszamy w dal, zaklęciem otwieram drzwi, bogini w nas buzuje ze wszystkich sił. Ty, siostro, masz we mnie dobrze, wiesz, w ciemności za dłoń pochwycę cię, bądź pewna, że nie zgubisz się. Nie, nie. Moja miła, tańcz i nie żałuj żadnej z chwil. Ramię w ramię. Jak róży czerwień i słowa ranią nieraz. Nie będzie łez, dobry się sprzyja mi czas. Ty, siostro, masz we mnie aż poklecz. Wśród krętych drog nie zgubimy się. Bądź pewna, że nie zawiodę cię. Nie, nie. Ramię w ramię. Zdjęcia.

slapped my face and grabbed me by the head. How your body's glowing in the moonlight makes this boy wanna be a man. Trying to figure out, trying to figure out what the secret behind those eyes. Trying to figure out, trying to figure out why you're dancing alone, dancing alone. Trying to figure out. Pierwsza już współpraca tych dwóch panów, Andrzej Gromala, czyli Gromi, i Jesper Jensen, czyli Sweet Emotions, przed godziną 12 w Radiu SK. Emocje po 12 będą takie? No dobra, bardziej to będą hity na czasie. Na pewno Winona Oak i He Don't Love Me w remiksie Golina na sam początek kolejnej godziny hitów w Radiu SK. Reklama. Zuch Chabierski, firma budowlana z ponad 20-letnią tradycją, zaprasza. W naszej ofercie znajdziesz beton towarowy wraz z dowozem oraz pompowaniem. Ponadto prace drukarskie, rozbiórkowe, ziemne oraz transport ciężki. A dla stałych klientów i przy zamówieniach na całą inwestycję transport i pompowanie betonu gratis. Zadzwoń 575 820 520 www.chabierski.pl. Zuch Chabierski. Z nami zyskasz twardy grunt pod nogami. Co powinieneś wiedzieć o kwarantannie? Nakładana jest na osoby zdrowe, które miały styczność z osobami chorymi lub podejrzewanymi o zakażenie koronawirusem. Trwa 14 dni, ale o tym decyduje lekarz. Czego nie robić podczas kwarantanny? Nie opuszczaj domu, nie wychodź do sklepu, nie spotykaj się z innymi osobami, a jeśli to niemożliwe, ogranicz kontakt i zachowaj bezpieczny odstęp wynoszący minimum 2 metry. Co robić podczas kwarantanny? Monitoruj temperaturę ciała minimum 2 razy dziennie. Zachowaj zasady higieny. W przypadku wystąpienia gorączki, kaszlu lub duszności, niezwłocznie skontaktuj się telefonicznie ze stacją sanitarno-epidemiologiczną lub zgłoś się na oddział zakaźny, unikając transportu publicznego. Dowiedz się więcej na www.gov.pl/koronawirus. Ciągle szukasz diety cud? Takiej, gdzie jesz, co lubisz i chudniesz? Pod okiem dietetyka to możliwe. Na jeszcolubisz.pl otrzymasz dietę dostosowaną do Twoich potrzeb zdrowotnych i żywieniowych. Dostaniesz propozycję z oferty 2000 zdrowych przepisów stworzonych przez ekspertów. Możesz stosować też dietę dla całej rodziny i tworzyć własne dania. Schudnij bez głodówki. Jedz zdrowo, bez wyrzeczeń. Wejdź na jeszcolubisz.pl i znajdź plan dietetyczny dla siebie. Świetnie wyglądasz. Nowe ciuchy, fryzura, niezły telefon. Skąd masz na to kasę? Udało mi się odzyskać nadpłacony podatek z pracy za granicą. Ja też pracowałem. Jak mogę to odzyskać? Zgłoś się do KDF Podatki w Kaliszu przy ulicy Staszica 40. Rozliczą twój podatek w sposób profesjonalny i kompleksowy. A co ważne, wszystko bez opłat wstępnych. Więcej informacji znajdziesz na stronie www.kdf-podatki.pl. Zapamiętałeś? Tak, KDF Podatki. Kalisz, ulica Staszica 40. Zgłoszę się tam jeszcze dziś. To będzie ostatnia reklama. Na wielkanocnym stole oczywiście nie może zabraknąć świeżutkich wędlin i mięsa z gospodarstwa rolnego w Jasieniu Wojciecha Marciniaka. Najwyższej jakości mięso oraz wyroby prost gospodarza. Po prostu zdrowe wędliny. Sieć sklepów Wojmar w Kaliszu zaprasza. I po reklamie. Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Car Kalisz. Na program zaprasza sponsor. Promotor Polopiryny Kompleks. Leku na objawy przeziębienia i grypy oraz stan zapalny. Za moment południe, Kuba Olejnik. Zapraszam na kolejną garść pogodowych i drogowych informacji z Ostrowa i Kalisza. Na drogach w Ostrowie i Kaliszu dość spokojnie, ruch nieco mniejszy. No i to dobrze. A pogodowo słonecznie, z przewagą słońca przez praktycznie cały dzień, zarówno w Ostrowie, jak i Kaliszu. Na termometrach do 4 stopni powyżej zera. Odczuwalna temperatura będzie niższa, więc kto nie musi, niech lepiej nie wychodzi z domu. A kto koniecznie musi wyjść, ten powinien pamiętać, że ciepły mu biorze. Sponsorem programu jest właściciel nowego salonu Volvo Car Kalisz, ulica Wrocławska 2. Na program zaprosił sponsor, promotor Polopiryny Kompleks. Zmarła 10. osoba z koronawirusem w Polsce. Starszy mężczyzna leżał w szpitalu w Radomiu. Czekają na wyniki testu od jednego z pacjentów. SOR szpitala w Rybniku na razie zamknięty. A na koniec pytanie, jak wykopać koronawirusa? Światowej sławy piłkarze podpowiedzą, jak to zrobić. Paweł Donsbach, zapraszam na wiadomości. Zmarła kolejna, 10. już osoba z koronawirusem w Polsce. To mężczyzna przebywający w Radomiu. Informację przekazał prezydent tego miasta. Ze szczegółami Sandra Białek-Pawłowska. W radomskim szpitalu specjalistycznym zmarł drugi pacjent zakażony koronawirusem. Zmarły to 79-letni mieszkaniec gminy Odżywuł, który początkowo trafił na oddział obserwacyjno-zakaźny szpitala w Nowym Mieście nad Pilicą. Po ewakuacji placówki trafił do radomskiego szpitala. Pacjent miał choroby współistniejące. Wcześniej w szpitalu w Puławach zmarł 68-letni ksiądz z Lubelszczyzny. Jego stan był ciężki, miał też inne choroby. Łącznie w Polsce, przypomnijmy, zmarło 10 osób i mamy 774 potwierdzone przypadki zarażenia. Zamknięty oddział ratunkowy Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego nr 3 w Rybniku. To po tym, gdy pogotowie przywiozło tam pacjenta z podejrzeniem koronawirusa. Placówka czeka teraz na wynik testu. SOR na razie będzie nieczynny. 17-latek z Ostrowa Wielkopolskiego z nietypowymi objawami koronawirusa. Nie miał gorączki ani kaszlu, ale wrócił z zagranicy i miał kłopoty m.in. z węchem. Podobnie jak minister zdrowia Wielkiej Brytanii, testy potwierdziły zakażenie u nastolatka. Są to skąpe objawy, zupełnie niezwiązane z gorączką wysoką, niezwiązane z kaszlem, niezwiązane z dusznościami. Są to objawy związane z niewydolnością zmysłu smaku i węchu. Mówi Andrzej Biliński, szef sanepidu w Ostrowie. Chłopak jest w dobrym stanie, leczy się w domu. Kwarantanną objęto 5 członków jego rodziny. Nie będzie bezkrytycznej akceptacji rządowych pomysłów, zapowiadają posłowie opozycji i mają swoje na pomoc obywatelom dotkniętym przez koronawirusa. A to oznacza, że będą poprawki do tak zwanej tarczy antykryzysowej. Czasu jest niewiele, bo przepisy mają zostać ostatecznie przyjęte w piątek. Karolina Olszewska. Tak zwana tarcza antykryzysowa to rządowe przepisy, które mają pomóc tym, którzy ponieśli straty w związku z koronawirusem. I choć co do tego, że idea jest słuszna, nikt nie ma wątpliwości, to już przy szczegółach dochodzi do różnicy zdań. Koalicja Obywatelska ma gotowe swoje projekty ustaw, ale jeśli te nie wejdą pod obrady Sejmu, to jak zapowiada szef PO Borys Budka, będziemy zgłaszać poprawki do rządowych pomysłów. Tak jak oczekują tego polscy pracodawcy i polscy pracownicy. Swoje poprawki już zgłosili i będą też zgłaszać ludowcy, zapowiada szef PSL-u Władysław Kosiniak-Kamysz. To jest tarcza na razie tekturowa, nie tytanowa, a zrobimy wszystko, żeby była tytanowa. Dopracowaniem rządowych przepisów ma się zająć ponadpartyjny zespół. Karolina Olszewska, dziękuję za tę informację. Messi, Eto i Alison Becker pokazują, jak walczyć z koronawirusem. W filmie przygotowanym przez FIFA i WHO piłkarze prezentują sposoby na jego wykopanie. Leo Messi skupia się na twarzy. Jeśli chodzi o twarz, unikaj dotykania oczu, ust i nosa. To może powstrzymać wirusa przed dostaniem się do twojego ciała. Alison Becker skupia się na rękach. Wszystko zaczyna się od rąk. Myj je często wodą i mydłem albo środkami opierającymi się na alkoholu. Użyć dezynfektant. A Samuel Eton radzi, co zrobić, gdy czujemy się źle. Jeśli nie najlepiej się czujesz, zostań w domu. Przestrzegaj wszystkich zaleceń lokalnych władz. Film możecie zobaczyć na kanale WHO na YouTubie. I na koniec jeszcze ważna informacja dla kierowców. Zablokowana jest Zakopianka w Mogilanach w kierunku Krakowa. Zderzyły się tam dwa samochody osobowe. Pojazdy dachowały. Jedna osoba została ranna. Ed Sheeran w tej godzinie, Lady Gaga w tej godzinie, Ash i świeżynka Moral of the Story też na pewno. A na początek Wynonna Earp, Michał Sapkowski. Witajcie po 12 w STR.